गिरह पुंसाम विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाद्यानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम, आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की अनुकंपा से हम अब पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ, क्या क्या है, बोलिए। जैसे सुशील है, जैसे आपके माता पिताजी ने आपका नाम सुशील रखा, ऐसे ही असमयादि गण में पढ़े हुए शब्द का नाम महर्षि पाणिनि जी ने भाव रखा है। भाव नाम है, पद जैसे एक संज्ञा है वैसे ही भाव भी एक संज्ञा है। जैसे सुशील एक संज्ञा है, बालबोध एक संज्ञा है, श्रवण एक संज्ञा है, अनंत एक संज्ञा है, ऐसे ही भाव एक संज्ञा है। और सबका नाम भाव है, असमय आदि का अर्थ होता है असमय आदि ही ये शाम, ऐसा शब्दों का समूह जिसके आदि में असमय हो, उस पूरे शब्द जो समुदाय है उसका नाम असमय आदि है। तो असमय आदि जो गण है, असमय आदि जो ग्रुप है, ये आकृति गण है। कौन सा गण है? आकृति गण। और आकृति गण का मतलब क्या होता है जी? कि आकृति, और जिसका आकार हो। तो आकृति गण का मतलब ये हुआ कि एक ही आकार वाले शब्दों का जो समूह है, मने एक ही कार्य होता हो, मने कार्य जैसे भाव संज्ञा का जो काम है तो वह जिसमें होता हो, तो एक ही आकार वाले बहुत सारे शब्दों का समूह जो है वह आकृति गण है। आकृति वाले जो शब्द हैं, अर्थात जैसे अभी हमने वृद्धिर आदिच में जो आदिच है, ऐसा नहीं है कि असमयादि गण में पढ़ दिया है आदिच भी असमयादि गण है, सीधे कह दिया कि आकृति गण वयम, यह आकृति गण है। तो आकृति गण होने से ये लाभ होता है कि एक दो चार आकृति गण में कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारे शब्द पढ़ा जाए, एक दो चार पढ़ दिया और फिर कह दिया कि आकृति गण वयम, अर्थात जो जो इस तरीके की स्थिति वाले होंगे सब शब्द इसके अंतर्गत मान लिए जाएंगे। तो असमयादिनी छंदसी असमयादि जो गण है उसमें आदैच को मान लिया गया, क्योंकि यदि उसके अंदर आदैच को नहीं माना जाएगा तो जो कुसे को प्राप्त है उसका निवारण नहीं हो सकता है। तो उस पदत्व को निषेध करने के लिए, पदत्व का पद संज्ञा को बांधने के लिए भाव संज्ञा कर दिया, जिसके कारण जो हुकु नहीं हुआ। तो ये आकृति गण है। आकृति गण में अनंत शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, ये सीमित नहीं है कि इतने ही हैं। जहां जहां इस तरीके की कोई समस्या आएगी तो उसको उसके अंतर्गत मान करके और वो समाधान कर लिया जाएगा। जैसे कि वृद्धि आदेश में जो आदेश का हमने समाधान किया, या महर्षि हमने क्या किया, महर्षि पतंजलि जी ने साक्षात किया। तो ये आगे का है, उस पर अभी अपने बस ये आपको हम बता दिए, इस पर और अब विचार कीजिएगा, जब भी होगा तो पूछिएगा। हम मूल जो प्रथमा वृत्ति है उस पर हम ध्यान केंद्रित करें। अब जो हम आपको मूल प्रथमा वृत्ति ही पर चर्चा करेंगे कि पदच्छेद, विभक्ति, समास, अर्थ, उदाहरण और सिद्धि, इसका नाम प्रथमा वृत्ति है। इसी पर ही हमें फोकस करना है, इसी पर ही हमें मन को केंद्रित करना है। पदच्छेद, विभक्ति, समास, अर्थ, उदाहरण, सिद्धि, इसके ऊपर ही मन केंद्रित करना है। तो ध्यान रखें, तो हमने वृद्धि रादैच पढ़ा दिया आपको, अदेंगुणा पढ़ा दिया, दो सूत्र पढ़ा दिया। तो वृद्धि रादैच हमें लग रहा कि आपको समझ में आ गया। वृद्धि राद बहुत ही सरल अर्थ है। पांचवा वृत्ति में कैसा लिखा हुआ है वो विचारिए, परंतु मैं जो बताया वृद्धि रादैच, वृद्धि प्रथमा विभक्ति एक वचन है, आदैच प्रथमा विभक्ति एक वचन है। आदैच जो है संजी है, वृद्धि संज्ञा है, तो हो गया आदैच वृद्धि भवती, आदैच वृद्धि भवती, बस अर्थ हो गया समास में। और यदि तीन पद है तो अलग अलग आदैच माने आत ऐच च वृद्धि भवति, ये अर्थ हो गया माने आ ऐ औ वृद्धि संजक हैं, या वृद्धि संजह भवति जोड़ दीजिए, आ ऐ औ वृद्धि संजह भवति माने आ ऐ औ ये वृद्धि संजक होते हैं, वृद्धि नाम वाले होते हैं, संजक नाम वाले, संज्ञा वाले, वृद्धि नाम वाले होते हैं। इसी को अपनी भाषा में और कहेंगे कि तो कहेंगे भाई आ ऐ औ का नाम वृद्धि है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इसका नाम बालबोध है। संस्कृत में क्या कहेंगे, अस्य नाम बालबोध अस्ति, यह बालबोध है। प्रथमा विभक्ति में भी कहा जा सकता है कि अयम बालबोध अस्ति। अब और ऐसा भी कह सकते हैं कि अस्य नाम बालबोध अस्ति, एक जगह बालबोध, एक जगह बालबोध संज्ञा संधि अभेद करके अयम बालबोध अस्ति, तो हम संधि को कह रहे हैं, माने व्यक्ति विशेष को कह रहे हैं बालबोध शब्द से। और एक जगह कह रहे हैं कि अस्य नाम बालबोध अस्ति, तो अस्य के माध्यम से संजी को अलग कर रहे हैं और उसके नाम को बालबोध बता रहे हैं। मतलब यही है, दोनों के द्वारा वही भाव प्रकट होता है। ऐसे ही यहां पर आदैच वृद्धि ही भवती, या आदैच वृद्धि संजय भवती, माने आदैच वृद्धि नाम वाला है, आदैच माने आ ऐ औ वृद्धि नाम वाला है। अदें च माने अत एं च गुण संजय भवती, अ ए ओ गुण नाम वाला होता है, या गुण संजक होता है, या गुण संजक है। और इसी को ऐसा भी कह सकते हैं कि आ ऐ औ का नाम वृद्धि है गुण, तो आ ऐ औ इत्येतेषां वृद्धि अस्ति, वृद्धि संज्ञा अस्ति, या वृद्धि नाम अस्ति, ऐसा कह सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप षष्ठी के माध्यम से भी अर्थ कर सकते हैं और प्रथमा को में भी अर्थ कर सकते हैं, दोनों तरीके से। तो ये हमें लग रहा है कि दोनों वृद्धि आदि और अधिन गुण दोनों अर्थ समझ गए, दोनों का समझ गए जी जी अब जो है इको गुण वृद्धि पर चलते हैं। इको गुण वृद्धि क्या है? तो इको गुण वृद्धि में इकह सबसे पहले पदच्छेद और विभक्ति। तो इकह ककारांत पुमलिंग इक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है यहाँ पर। वैसे प्रथमा बहुवचन, द्वितीया बहुवचन, पंचमी षष्ठी एक वचन है, परंतु यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है इकह। और गुण वृद्धि, हाँ जी, तो ककानी और ककारांत, ककारांत आप सामने अष्टाध्यायी देखो और कहां पर लिखा हुआ है सकारांत, कहीं सौ दिखता है आपको? इक तो इक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार है तो ककारांत होगा ना जी। षष्ठी एक वचन है जी, छह एक, इकह ककारांत पुमलिंग इक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और गुण वृद्धि इकारांत स्त्रीलिंग गुण वृद्धि शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। पदच्छेद समझ में आ गया और समास भी बता, मैंने पदच्छेद कर दिया, विभक्ति कर दिया। अब समास, समास गुण वृद्धि में समास है, गुण वृद्धि समस्त शब्द है, कंपाउंड वर्ड है, तो उसमें समास है। तो गुणश्च विग्रह से पता चलेगा, गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि, माने गुणश्च वृद्धिश्च इति जोड़ दो, इति माने स्वरूप को बता रहा है, इति इस प्रकार, इति माने इस प्रकार, गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि, ये इतने तर योग द्वंद्व हो गया। अब पदच्छेद के बाद, विभक्ति के बाद, समास के बाद यदि अनुवृत्ति, उतने ही से अर्थ न पूरा हो तो अनुवृत्ति लाया जाता है। तो ऊपर से अनु, हाँ जी, जी इतने तर योग द्वंद समास है जी। तो अब ऊपर से अनुवृत्ति आएगी, वृद्धि आदि से वृद्धि की और अधिन गुण से गुण की अनुवृत्ति आएगी। तो इन दोनों में से किसी को भी आप मान सकते हैं, परंतु ऊपर से गुण और वृद्धि शब्द की जो अनुवृत्ति आ रही है वह जो है संज्ञापरक है। और गुण इकह गुण वृद्धि, इको गुण वृद्धि में जो गुण वृद्धि है वह संजीव परक है। माने जैसे मैं बताया कि यह बाल बोध है, तो बाल बोध है यहां पर बाल बोध संज्ञा नहीं है, संज्ञा बाला बाल बोध नाम वाला व्यक्ति को कहा जा रहा है कि यह बाल बोध है। नाम और नामी में अभेद संबंध होता है, इसीलिए तो कह दिया किसी साहित्यकार ने लिखा है कि रामेति द्व्यक्षरम नामा मान भंग पिनाकिना, ये कालिदास शायद लिखते हैं कि राम इति द्व्यक्षरम नामा मान भंग पिनाकिना। भगवान शंकर को बहुत ही घमंड हो गया था कि मैं बहुत ही बड़ा हूं, सबसे बड़ा हूं, तो उनके घमंड को राम जी ने तोड़ दिया। तो कोई प्रसंग है उसमें है, तो राम इति द्वक्षरम नामा मान भंग पिनाकी ना, ये राम जो दो अक्षर का नाम है, पिनाकी माने शंकर, पिनाकी के मान को भंग कर दिया, जो अभिमान में चूर हो गया था शंकर जी, तो उनके मान को भंग कर दिया। अब देखो, दो अक्षर का नाम किसी के मान को भंग कर सकता है क्या? यहाँ पर राम शब्द और राम जिसका नाम है, उन दोनों में अभेद संबंध है, इसीलिए यहाँ पर राम और उसमें द्वक्षरम नाम का कर दिया कि राम दो अक्षर वाला नाम से युक्त जो व्यक्ति है उसने शंकर के पिनाकी के अभिमान को समाप्त कर दिया, भंग कर दिया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि नाम और नामी में अभेद संबंध है, तो कहीं पर नाम से नामी लिया जाता है और कहीं पर नाम से नामी भी लिया जाता है। हम जब कहते हैं अयम बालबोधः अस्ति, तो वहां पर बालबोधः का मतलब नाम नहीं, नाम से युक्त नामी लिया जा रहा है, और कहेंगे अस्य नाम बालबोधः अस्ति, तो वहां पर बालबोध का अर्थ नाम लिया जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं बालबोध जी? हाँ, आप ही का उदाहरण दे देकर के मैं समझा रहा हूं कि इस चीज को आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो नाम और नामी में अभेद संबंध होता है, नाम और नामी में अभेद संबंध होने के कारण कहीं पर नाम से नाम का बोध हो जाता है और कहीं पर नाम से नामी का बोध हो जाता है। तो ऐसे ही गुण वृद्धि, वृद्धि राधिक से वृद्धि और अदेन गुणा से गुण की जो अनुवृत्ति आ रही है वहां से, तो वो तो संज्ञावाचक ही है, वह तो वृद्धि माने वृद्धि नाम, गुण माने गुण नाम, जो आयु का नाम जो गुण है, सॉरी आयु का नाम जो वृद्धि है, और ए ओ का नाम जो गुण है, तो वह नाम। परंतु इको गुण वृद्धि में जो गुण वृद्धि है वह जो है संज्ञी है, माने गुण माने अ ए ओ और वृद्धि माने आ आय। इतना समझ में आ गया? अब जो है ऊपर से गुण वृद्धि जो आ रही है वो गुण वृद्धि प्रथमा विभक्ति है, और जब प्रथमा वृद्धि है, प्रथमा विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति के साथ भवती जोड़ दिया जाता है। जैसे हमने कहा था ना, आदेशी वृद्धि ही भवती, अदेन गुण भवती, तो गुण प्रथमा इसलिए भवती जोड़ दिया। तो यहां पर भी ऐसे ही करो, वृद्धि भवती गुण भवती, हो गया ना जी? ऊपर से जब वृद्धि आई तो वृद्धि भवती गुण भवती, अथवा गुण गुण को पहले प्रयोग करो तो गुण भवती। जैसे इको गुण वृद्धि में गुण और वृद्धि में गुण पहले है वृद्धि बाद में है, वो प्रक्रिया के पूर्व में किसका प्रयोग करना, पर में किसका प्रयोग करना, उसका नियम है, जो कि आप दूसरे अध्याय के द्वितीय पाद में पढ़ेंगे। तो उपसर्जनम पूर्वम इत्यादि जो कहां पर किसका प्रयोग करना है पूर्व में, तो अभी इतना ही समझना है सीधे पाणिनी, भगवान पाणिनी जी के प्रमाण से कि इको गुण वृद्धि में गुण पहले प्रयोग किए हैं, वृद्धि बाद में प्रयोग किए हैं, इससे पता चलता है कि गुण वृद्धि में गुण पहले ही प्रयुक्त होगा, वृद्धि बाद में प्रयुक्त होगा। तो इसीलिए ऊपर से वृद्धि और गुण की अनुवृत्ति आ रही है तो उसको भी वैसे ही कर लो, गुणा भवती वृद्धि भवती। इतना समझ में आ गया जी? क्या बताया? गुणा भवती वृद्धि भवती, बहुत सुंदर। तो गुणा भवती वृद्धि भवती ये हमने कहा। अब तो गुण भवती वृद्धि भवती, गुण होता है वृद्धि होता है, इति इसमें यत्र का अध्याहार कर लेंगे। गुण भवती वृद्धि भवती या वृद्धि भवती गुणा भवती, कुछ भी कर लो, इति यत्र ब्रूयात, जहां पर हो कि गुण होता है वृद्धि होती है या वृद्धि होती है गुण होता है, इस प्रकार जहां कहा जाए तो वहां जो वृद्धि और गुण होगा वहां पर इक के स्थान में गुण वृद्धि होगा, ये कहना चाह रहा है। कि वृद्धि भवती गुण भवती, जब ऐसा अर्थ करते हैं कि वृद्धि हो गुण हो तो यह तो फिर संजी परक हो गया। वृद्धि संज्ञा हो ऐसा नहीं करते, वृद्धि हो तो वहां पर यदि हम ऊपर से गुण भवती वृद्धि भवती ऐसा जब अर्थ कर रहे हैं तब तो वहां पर संज्ञा, मैंने जो बताया कि संजी संज्ञा परक है, संज्ञा परक ना करके संजी परक ही करो। संज्ञा परक के आधार पर भी मैं अर्थ बता दूंगा, पर तो संजी परक ही अर्थ करो। गुण माने अयो, वृद्धि माने आयो, संजी परक ही तो माने वृद्धि भवती माने वृद्धि होता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे अत उपधा सॉरी अत उपधा नहीं जैसे इसका इसका जो उदाहरण हो जाएगा कि कुछ ऐसे सूत्र हैं जो वृद्धि आदेश करता है, कुछ ऐसे सूत्र हैं जो गुण आदेश करता है। जैसे कि अष्टाध्याय का सूत्र है सार्व धातु कार्ध धातु कयो, क्या सूत्र है जी? हाँ, सार्व धातु कार्ध धातु कयो, ये अष्टाध्याय का सूत्र है। तो वो कहता है सार धातुक आर्ध धातु के परे रहते गुण हो, ये नहीं कहा कि किसको हो, ये नहीं कहा कि किसको हो, सीधे कहा कि सार धातुक आर्ध धातु के परे रहते अंग को गुण हो, अंग के स्थान में गुण आदेश हो, ऐसा कहा है। तो अब वहां निश्चित नहीं है कि कहां हो, तब ये परिभाषा लग जाएगी कि वहां पर गुण भवती गुण होता है या गुण स्यात, ऐसा कर दीजिए भवती को हटा दीजिए गुण स्यात कर दीजिए, माने वृद्धि स्यात गुण स्यात माने वृद्धि हो गुण हो। तो यहां पर जैसे सार धातु का रत्न में कहा कि गुण गुण हो, सार धातु का आर धातु के परते अंग के स्थान में गुण आदेश होता है, ऐसा कह रहा है कि गुण होता है या गुण हो, ऐसा जब कहा जाएगा तो अब निश्चय नहीं कि कहां हो, तब इको गुणवृद्धि करता है कि इक के स्थान में गुण हो, माने ईरी के स्थान में गुण हो, ये कहेगा। जैसे अतिका स्थाने भवती माने ईरी के स्थान पर होता है, जैसे कि चेता शब्द है, चेता चेता चीन धातु है और त्रिच प्रत्यय है, तो चीन धातु पर त्रिच प्रत्यय होगा, तो अब यहां पर त्रिच के परे रहते सार धातु कार धातु का ऐसे गुण हो रहा है कि भाई त्रिच जो है सार आर धातु प्रत्यय है तो उस आर धातु के परे रहते ची को गुण हो रहा है। अब ची को किसको गुण हो पता नहीं है, तो फिर कहता है कि इक को माने ची में जो ई है उसको गुण होगा और फिर ई को ए हो जाएगा। तो ये निर्णय करता है और नियमे नियम कारणी परिभाषा होती, जहां पर मतलब पता नहीं हो कि किसको गुण हो तो वहां पर ये परिभाषा उपस्थित हो जाती है कि इक स्थाने गुण वृद्धि भवतः माने इक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं, माने गुण हो वृद्धि हो ऐसा जहां कहा जाएगा गुण वृद्धि शब्द के द्वारा। भाई गुण हो वृद्धि हो किसके द्वारा कहा जाएगा, गुण वृद्धि शब्द के द्वारा कहा जाएगा, इसलिए गुण भवती वृद्धि भवती इति यत्र गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गुण वृद्धि विधीयते तत्र इका स्थाने गुण वृद्धि भवतः या तत्र जी एक माने ई और जी जी जहां पर कोई नियम नहीं होगा, जैसे मेद्यति है, आगे हम सिद्धि करवाएंगे, हमें लग रहा कि बिना सिद्धि के नहीं समझ में आएगा, केवल यदि मैं सोचा कि मैं दस सूत्र पहले मैं अर्थ बता दूं तो नहीं समझ में आएगा, हमें लग रहा कि वो साथ साथ करना पड़ेगा, सिद्धि भी करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। अस्तु चलिए, तो इसके बाद हम सिद्धि करवाना शुरू करेंगे, फिर तब वो आगे नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं वैसे समझ में आएगा। इको गुण वृद्धि में इतना समझ लीजिए, ऊपर से गुण वृद्धि की जब वृद्धि आ रही है तो गुण और वृद्धि, गुण हो वृद्धि हो ऐसा कह करके जहां पर गुण वृद्धि का विधान किया जाएगा, माने गुण भवती वृद्धि भवती, यत्र गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकह स्थाने गुण वृद्धि भवता, माने गुण हो वृद्धि हो ऐसा कह करके गुण वृद्धि शब्द के द्वारा जहां गुण वृद्धि का विधान किया जाएगा वहां पर इक के स्थान में गुण वृद्धि होगा। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि वहां पर इक पद पहुंच जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब जहां गुण और हो वृद्धि हो ऐसा कहा हो, परंतु ये नहीं कहा हो कि कहां हो। यदि कह दिया हुआ हो कि यहाँ हो तब तो नहीं हो पहुंचेगा, परंतु जब ये नहीं सीधे कह दिया कि गुण हो, बस गुण मैंने सार ऐसा लिखा है कि सार धातुक अर्धातु के परे रहते, सार धातुक अर्धातु के परे रहते अंग को गुण हो। अब अंग तो पूरा है, अब अंग में किसको गुण हो सो पता नहीं है, तो वहां पर जो है एक पहुंच जाएगा। हाँ, और एओ में से कोई होगा, जैसे ई के स्थान पर ए होगा ना, ई के स्थान पर ए होगा, तो इसका फलितार्थ जो अर्थ हुआ इसका ये हुआ, इसको ऐसा कीजिएगा कि वृद्धि भवती गुणो भवती इति यत्र ब्रूया, लिख लीजिए वृद्धिर भवती गुणो भवती इति यत्र ब्रूया, हाँ या कुछ भी बोल दीजिए, बोल दीजिए कोई, जब वो तो गुण वृद्धि में गुण पहले प्रयुक्त होता है, तब ब्रूयात क्या लिखे वृद्धि भवती गुणो भवती या गुणो भवती वृद्धि भवती इति यत्र ब्रूयात, यत्र ब्रूयात तत्र इक इति उपस्थितम द्रष्टव्यम, इकह इति उपस्थितम द्रष्टव्य में इक ये पद चला जाता है, ये उपस्थित हो जाना चाहिए, उपस्थित हो मतलब जानना चाहिए कि इक के स्थान पर हो, उपस्थितम द्रष्टव्य, उपस्थितम द्रष्टव्य, समझे जी, उपस्थित माने उपस्थित जानना चाहिए, उपस्थितम द्रष्टव्यम वृद्धि भवती गुणो भवती इति यत्र ब्रूयात, वृद्धि भवती तत्र इकः इति पदम उपस्थितम द्रष्टव्यम, इकह इति पदम, पदम भी जोड़ दीजिए, इकह इति पदम, इकह ये जो पद है, इकह इति पदम उपस्थितम द्रष्टव्यम माने अस्माभिः हम लोगों के द्वारा वहां पर जो है इकह ये पद उपस्थित जानना चाहिए, तभी तो उसका अर्थ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इका इति उपस्थितम द्रष्टव्यम, क्या लिखा आपने, लिखा है, एक बार बोलो। नियम कारणी परिभाषा भवति। हाँ, परिभाषा है ना, ये सूत्र परिभाषा है। तो परिभाषा किसे कहते हैं? तो अनियमे नियम कारिणी परिभाषा भवती। हाँ, अनियमे नियम कारिणी परिभाषा भवती। अनियमे नियम कारिणी परिभाषा भवती, समझ गए? माने जहां नियम नहीं हो वहां पर जो नियम करने वाली हो, अर्थात उसको नियंत्रित जो करने वाली हो, तो अनियम प्रसंगे नियंत्रिया सा परिभाषा हो करते हैं। अनियमे नियम कारणिया माने नियंत्रिया सा परिभाषा। आनंद जी आपको समझ में आ रहा है? जी आचार्य जी। और स्काइप में जितने भी उन सबको समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। योगुण वृद्धि का अर्थ है कि वृद्धि भवती गुणो भवती इति यत्र भूयात् तत्र इकहिति पदम उपस्थितं द्रष्टव्यम्। यह हो गया कि माने वृद्धि होता है, गुण होता है, वृद्धि होती है, गुण होता है, ऐसा जहां पर कहा जाए वहां पर जो है ये इका पद उपस्थित हो जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि गुण जहां सुनाई देगा, वृद्धि जहां सुनाई देगी, वहां पर इक के सामने गुण वृद्धि होते हैं, ऐसा इसका मतलब हुआ। इसलिए गुण वृद्धिश्च यत्र गुण वृद्धिश्च श्रूयते तत इक स्थाने गुण वृद्धि भवता। कि माने जहां पर गुण माने यत्र गुण वृद्धि श्रूयते तत इक स्थाने गुण वृद्धि भवता। ये इसको और भी ये करना चाहे तो इसका मतलब ये हुआ अपनी और सरल भाषा में। तो सरल भाषा क्या मतलब हो? तो और इसमें तो भाई इसका मतलब कि गुण वृद्धि शब्द के द्वारा जहां पर गुण वृद्धि का विधान किया जाएगा तो वहां पर ये का पद उपस्थित समझना चाहिए। तो इसलिए कह दिया सिद्धांत कौमुदी का कहता है कि गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकहिति पदम उपस्थितम् द्रष्टव्यम् उपस्थितम्। माने जहां पर गुण वृद्धि शब्द के द्वारा जहां गुण वृद्धि का विधान किया जाएगा वहां पर इका ये षष्ठ्यन्तम पद जो है उपस्थित हो जाता है। तो गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकहिति षष्ठ्यन्तम पदम उपस्थितम् भवति। ये सिद्धांत कौमुदी का भाव ऐसा ही है। अभी मैंने सिद्धांत कौमुदी खोला हुआ नहीं है परंतु हमने ऐसे ही ये याद किया था उसमें भी कि गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि भी दिए थे तत्र इकहिति षष्ठ्यन्तम पदम उपस्थितम् द्रष्टव्यम्। ऐसा हमारे मुख में आ रहा चल ऐसा हो। तो कहने का अभिप्राय है कि गुण वृद्धि शब्द के द्वारा जहां पर गुण वृद्धि का विधान किया जाएगा वहां इका ये षष्ठ्यन्त पद उपस्थित हो जाएगा। समझ में आया जी? हेलो। हाँ, गुण वृद्धि शब्द के द्वारा जहां गुण वृद्धि विधान किया है, गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकहिति षष्ठ्यन्तम पदम उपस्थितम भवति। वहां पर ये षष्ठ्यन्त पद उपस्थित होता है माने इका स्थाने गुण वृद्धि भवता है, ये मतलब हुआ। और इसी को प्रथम वृत्ति में अपनी भाषा में कह रहे हैं कि वृद्धि स्यात् गुणः स्यात् इति गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि भी दिए थे तद इकहिति षष्ठ्यन्तम पदम उपस्थितम् द्रष्टव्यम्। ये कह रहे हैं कि वृद्धि हो, गुण हो, ऐसा गुण वृद्धि शब्द के द्वारा जहां गुण वृद्धि का विधान किया जाता है वहां इकह ये षष्ठ्यन्त पद उपस्थित हो जाता है। उपस्थित जानना चाहिए, देखना चाहिए, अर्थात उसी की व्याख्या करें तत्र इक स्थाने भवति इत्यर्थः। वहां इक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं, ये इसका अर्थ। क्या हो जाता है? तो इक षष्ठी विभक्ति नहीं है? नहीं, एक एक नहीं होगा, इका सख्त इका पूरा पद उपस्थित होगा, तभी तो अर्थ होगा ना जी। इका ये पूरा सच्छंद पद वहां उपस्थित होगा कि इक के स्थान में गुण वृद्धि हो, सच्छंद होगा तभी तो के स्थान में अर्थ होगा ना जी। इक के इका सच्छंद पद उपस्थित होगा, ये समझिएगा। इसलिए कहना इक मने गुण मने गुणा गुणों वृद्धि यत्र श्रूयते या यत्र गुणा वृद्धि श्रूयते तत् इक स्थान है गुण वृद्धि होता, तो वहां इक के स्थान इक सत्यंत पद उपस्थित होगा तभी होगा ना जी। समझ गए? अब लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो है हम वृद्धि आदेश पर आ जाए उदाहरण के ऊपर, क्योंकि तो उदाहरण को ले लेकर के चलते हैं। उदाहरण ये इसमें 18 या 19 जो भी है, इसको यदि आप कर लेते हैं तो प्रथम पाद अच्छा से हो जाएगा, समझिए प्रथम पाद आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। तो भाग त्याग याग ये तीन उदाहरण है। तो पहले हम भाग को लेते हैं। भाग हमारा लक्ष्य है, भाग को बता भाग को सिद्ध करना कि भाग कैसे बना। हमारा लक्ष्य क्या है जी? भाग को सिद्ध करना हमारा लक्ष्य है कि भाग तक पहुंचना है। मूल इसका धातु है भज धातु। क्या धातु है जी? भज। भज ज के ऊपर चंद्र बिंदु दीजिएगा, आधा चंद्रमा की तरह चंद्र बिंदु अनुनासिक भज। क्या धातु है? भज। इसका अर्थ है सेवायाम। क्या जी? सेवायाम ये अर्थ है। अब जो है सिद्धि करना जरूरी है, तो भज से भज सेवायाम। क्या जी? भज सेवायाम। भज ज ज ज में अनुनासिक दीजिएगा तो ध्यान रखेंगे। भज सेवायाम। क्या जी? हाँ, मन इसका अर्थ हुआ कि सेवायाम अर्थे भज धातु प्रयोग भवती, मने सेवा अर्थ में भज धातु का प्रयोग होता है या सेवा अर्थ में भज धातु है, तो सेवायाम अर्थे भज धातु अस्ति। मने भज का अर्थ है सेवा, मने सेवा अर्थ में भज धातु है। भज धातु जो होता है किस अर्थ में? सेवा अर्थ में। सेवायाम सप्तमी व्यक्ति है, इसलिए हो जाएगा भज सेवायाम का अर्थ हुआ सेवायाम अर्थे भज भज धातु भवती। भवती जोड़ देना है, सेवायाम भज धातु भवती, मने सेवा अर्थ में भज धातु है या भज धातु अस्ति। सेवा अर्थ में भज धातु है। किस अर्थ में भज धातु है जी? हाँ, तो भज धातु है, धातु है भज सेवायाम उसका अर्थ है। और ये वादी गण की धातु है। किस गण की धातु है जी? मन धातु जो पाठ है उसके सामने कुछ बता दू। धातु का जो समूह है, शब्दों का जो समूह है वह गण पाठ है, और धातुओं का जो समूह है वह धातु पाठ है। तो धातु पाठ जो है, धातु पाठ का जो समूह, धातु पाठ जो है उसको 10 गण में विभक्त किया गया है। भगवान पाणिनि जी ने, महर्षि पाणिनि जी ने 10 भाग में विभक्त किए, उन्होंने 10 सेक्शन बनाया है। और 10 सेक्शन में पहला जो सेक्शन है, पहला जो ग्रुप है, पहला जो भाग है, उसका नाम दिया है उस गण का जो पहला धातु है उसके आधार पर। दूसरा जो सेक्शन है उसकी भी जो उसका भी जो पहला धातु है उसके आधार पर उसका आता। 10 सेक्शन है, 10 विभाग है, 10 गण है, 10 ग्रुप है, उसमें जो उन उन ग्रुप का जो नाम दिया गया हुआ है उसमें जो पहला जो जो धातु है उसके आधार पर नाम दिया है। समझ में आया जी? जैसे पहला गण है वादी गण, पहला क्या है जी, तो उसमें भू पहला धातु है, भू सत्तायाम, सत्तार्थ में भू धातु, तो भू पहला धातु है, इसलिए भू आदि येषाम, भू आदि अवयव है जिन समुदाय का, उनको वादी कहते, तो वादी गण हो गया। ऐसे दूसरा ग्रुप है अदादि, तो उसमें अद भक्षण है, अद धातु पहला है, इसीलिए अदादि गण हो गया, तो वादी गण अदादि गण। ऐसे ही तीसरा गण है ज्योत्यादि गण, उसका पहला धातु है हु, तो इसलिए ज्योत्यादि गण हो गया। हु का मैंने जैसे लट लकार का सेंस जो होती बनता है, पर वहां पर लट लकार नहीं, वहां पर धातु को निर्दिष्ट करने के लिए दो प्रत्यय किया जाता है, इक या स्टिप, इक स्टिपो धातु निर्देशे, ये इक स्टिपो धातु निर्देशे, ये वार्तिक है कि धातु को यदि निर्देश करना हो, धातु को बताना हो, तो या तो स्टिप प्रत्यय कर दो या इक प्रत्यय कर दो। तो स्टिप करोगे तो भावती, भू धातु को बताना हो तो भावती, मैं स्टिप करोगे तो भावती बनेगा, वहां पर भावती लट लकार नहीं है, भू धातु से स्टिप प्रत्यय करके भी भावती बनता है, तो भावती माने भू धातु। हाँ जी, अब उसमें नहीं क्या, उसमें बाद में बताऊंगा, अपने आप समझ में आने लग जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि यदि कहीं पर भगवती दिखे इस तरीके से लट लकार का नहीं हो, तो उसका मतलब भू धातु, ये समझ लो कि एक स्टिपौ धातु निर्देशे, माने धातु को निर्देश करने में दो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, एक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है या स्टिप तालव्य शौत और संयुक्त ह्रस्व इकार पौहल स्टिप, एक स्टिपौ धातु निर्देशे, लिख लो एक स्टिपौ धातु निर्देशे, क्या बताया, एक प्रत्यय है, वहां एक प्रत्याहार नहीं, एक प्रत्यय, एक स्टिपौ धातु निर्देशे, माने धातु को निर्देश करने में एक प्रत्यय होता है या स्टिप प्रत्यय होता है। तो मैं बता रहा था कि जो त्यादि गण जो है हु धातु है, इसलिए वो स्थित करके जो त्यादि गण कर दिया, उसका लट लकार में भी ऐसी रूप बनता है और स्थित निर्देश करके भी जो होती बनता है, इस पर मैं बताया था। तो तीसरा गण जो त्यादि गण हो गया, तो उसका पहले धातु झू माने हु धातु है, तो वाद्य दादि जो त्यादि दिवादि, चौथा गण है दिवादि, माने दिव जो है सबसे पहला धातु है इस ग्रुप में, इसलिए दिवादि गण, तो वाद्यदादी वादिगण अदादिगण, तो वाद्यदादी श्लोक है ये आप लिख सकते हैं, वाद्यदादी जुहोत्यादि, वाद्यदादी जुहोत्यादि, वाद्यदादी जुहोत्यादि, दिवादी वाद्यदादी जुहोत्यादि, दिवादी स्वादिरेव च स्वादिगण, दिवादी स्वादिरेव च, दिवादी स्वादिरेव च, वाद्यदादि ज्योत्यादि दिवादी स्वादिरेव च, ऐसे ही स्वादिगण हो गया, स्वादिगण हो गया, स्वाद शु धातु है सबसे पर, उसमें देख लीजिएगा धातु पाठ में कि वाद्यदादि जोहोत्यादि दिवादि स्वादिरेव च, तुदादिश्च रुधादिश्च तनादि क्रीचुरादयः, वाद्यदादि जोहोत्यादि दिवादि दिवादि स्वादिरेव च, स्वादि में शुञ अभिशवे, स्वादिगण में सबसे पहले शुञ धातु है, तो स्वादिरेव च, तुदादिश्च रुधादिश्च, तुदादिश्च रुधादिश्च तनादि क्रीय, दुक्रीय द्रव्य विनिमय, क्रीय तनादिश्च रुतुदादिश्च रुधादिश्च तनादि क्रीय चुरादयः, बन आदि क्री चुरा दय क्रम में क नीचे जब प्रकार वाला नीचे र होगा दीर्घ ईकार होगा क्री हलन बन आदि क्री चुरा दय ये जिस क्रम से धातु पाठ में है उसी क्रम से श्लोक बना हुआ है। तो भ्वाद्यदादि जुहोत्यादि विवादि स्वादि रेव च सुदादिश्च रुधादिश्च पनादि क्री चुरादय एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ लास्ट भ्वाद्यदादि जुहोत्यादि क्रिय क्रिय क्रिय क्रियादि गण हो जाएगा अलग अलग क्रियादि क्रियादि गण होता है क्रियादि गण इसको चुरा क्री और चूर के साथ कर दिया ना आदय मैंने क्रियादि गण और चुरादि गण ऐसा हो गया। वाद्यदादि जुहोत्यादि विवादि स्वादि रेव च सुदादिश्च रुधादिश्च तनादि क्री चुरादय तनादि क्री चुरादय क्री और चुरादि एक साथ कर दिया क्री चुरादय लिख लिया क्या लिखे भुआद्यादि नहीं है भुआद्यादि भू और आ में इक्वलेंसी ऊ को वह हो गया वाद्यदादि वाद्यदादि वाद्य माने वाद्य आदादि दोनों उसमें लिखा हुआ है वादि आदादि को ना कि वाद्य दादि माने वा भ व संयुक्त आकार वा वाद्य दादि वाद्य दादि वाद्य दादि जो बोलो वेरी नाइस। तो ये दस गण का दस है तो उन गण में सबसे पहला पहला जो धातु है उसके आधार पर नाम रख दिया। ऐसे ही गण पाठ में भी ऐसे ही होता है। असमय अपने छंदसी का मतलब क्या हुआ उसमें सबसे पहले असमय शब्द पढ़ा हुआ है इसलिए असमय आदि गण रख दिया। सर्वादिनी सर्वनामानी तो सर्वादि गण क्यों नाम रखा सर्व शब्द सबसे सबसे सबसे पहले पढ़ा हुआ इसलिए सर्वादि गण नाम रख दिया। तो पहले के आधार पर नाम रख दिया जाता है। तो ये जो भजन जो धातु है ये भ्वादि गण की धातु है। क्या धातु है जी भ्वादि गण की धातु है और ये अनुदात्त धातु है। क्या धातु है जी अनुदात्त धातु है। क्या धातु है अनुदात्त धातु है माने अनिट दो तरीके के धातु के होते हैं सिट जिसमें बीच में ई सुनाई देता है भविष्यति पठिष्यति ई सुनाई देता है तो परंतु जिसमें ई नहीं सुनाई दे तो वो अनिट कहलाता है। तो ये अनुदात्त माने अनिट होता है वो आगे आएगा समझा देंगे अनिट अनिट और सेट क्या की होता है। बस अनुदात्त धातु धातु अनुदात्त है। धातु क्या है जी अनुदात्त है। तीन प्रकार के गुण है ना उदात्त अनुदात्त स्वरित उसमें से ये धातु अनुदात्त धातु है। इसमें माने भ में जो अ है ये अनुदात्त है कहने का अभिप्राय है। क्या बताया भज में जो भ में जो अ है ये अनुदात्त है। क्या बताया क्या पूछ रहे हो भज में बोल रहा हूं भू नहीं भज मैं भी भागा की सिद्धि कर रहा हूं ना जी। तो भज पर चर्चा कर रहे हैं भू पर नहीं चर्चा कर। मैं बोल के भ्वादिगण की धातु है और ये भज धातु जो है अनुदात्त धातु है। क्या धातु है जी अनुदात्त धातु का मतलब ये हुआ कि उदात्त अनुदात्त स्वरित तो स्वर का भेद है तो भ में जो अ है वह अनुदात्त है ये मतलब हुआ इसका मतलब। और ज में जो अ है वह अनुदात्त नहीं है वह स्वरित है और उसकी संज्ञा हो जाती है इसलिए स्वरितित है माने ये अनुदात्त धातु है और ये ज में जो अ है वह जो आगे बताऊंगा अभी। तो इसलिए स्वरित की इत संज्ञा होती है, तो स्वरित की इत संज्ञा होगी तो उसका नाम स्वरितित हो जाएगा, अनुदात की इत संज्ञा होगी तो उसका नाम हो जाएगा अनुदात्तित, और उदात की इत संज्ञा हो जाएगी तो उसका नाम हो जाएगा उदात्तित। तो स्वरितित, उदात्तित, अनुदात्तित। अनुदात की इत संज्ञा होती है तो वह आत्मने पद होता है, आत्मने पद का रूप बनता है, और उदात की उदात संज्ञा होती है तो वह परस्मै पद का रूप बनता है, और स्वरित की संज्ञा होती है, स्वरितित होता है तो परस्मै पद भी बनता है, आत्मने पद भी बनता है। ये इसको माने स्वरितित माने आत्मने पद, परस्मै पद दोनों, उदात्तित माने उदात्त जब इत संज्ञा होती है तो उदात्तित माने परस्मै पद ही केवल होगा, वह उसका रूप केवल परस्मै पद में ही चलेगा, जैसे बने परस्मै पद में ही चलेगा, और यदि अनुदात्त संज्ञा होगी तो आत्मने पद में ही चलेगा, जैसे एद धातु है, एदते एदते एदंते, सेवते सेवते सेवंते। सेव धातु जो है उसमें जो सेवरी सेवायाम जो री की संज्ञा है वह जो है अनुदात्त है री, और उसकी वजह से सदा सेव धातु आत्मने पद में ही होगा, परस्मै पद में नहीं होगा। माने अनुदात्त होने से आत्मने पद, उदात्त होने से सदा परस्मै पद, और स्वरितित होने से दोनों। जैसे पच धातु है, ऐसे जैसे भज है, भजते भजति भी बनता है और भजते भी बनता है, माने भजति भजता भजंती भी बनेगा और भजते भजते भजंते भी बनेगा। समझ में आया? हेलो, अच्छा आप समझे भाई जी? अच्छा आप नहीं समझे, मैं बोल रहा हूं। देखो, देखिए तीन गुण होता है ना, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये वर्णोच्चारण शिक्षा का विषय है जो कि हमने पढ़ाया हुआ है, वर्णोच्चारण शिक्षा। तीन गुण होते हैं, वर्णों के धर्म है, अच जो स्वर जो वर्ण है उनके धर्म है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। वैसे सात धर्म है, मूल तीन धर्म है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इतना समझ में आ गया? ये स्वर वर्णों के धर्म है। इतना समझ में आया कि नहीं? चाहे जो भी हो तो गुण हो, ऊंचे स्वर में बोलना एक गुण नहीं है, ऊंचे स्वर में जिसको बोला जाए, केवल ऊंचे स्वर में बोलने का ही नाम नहीं है। आश्चर्य प्रकट करने वाले जितने भी भाव हैं, जो भी शब्द मन, जब आश्चर्य व्यक्ति प्रकट करता है उस समय जैसा बोलता है तो वह उदात्त में होता है, जो डर वाले हैं वह सब उदात्त में होता है। जो भी मन कहने का अभिप्राय है कि जो भी ये व्यक्ति के अंदर उत्साह देने वाले जो भी शब्द हैं वह उदात्त वाले हैं, उदात्त जो मैंने उत्साह देने के लिए जो भी बोला जाता है, अपने वाणी में जो लोच लाया जाता है, अपने वाणी में जो परिवर्तन किया जाता है वह उदात्त है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी जो है यहां पर आकर के उदात्त में बोले थे, तो ये है। तो इस पर मैंने बताया हुआ है, फिर आएगा, फिर इस पर चर्चा करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि वर्णों के अच जो वर्ण है, तो स्वर जो वर्ण है, स्वर वर्ण के तीन धर्म है। जैसे सानुनासिक, अनुनासिक जैसे उसका धर्म है, नाक से बोला जाता है तो नाक से बोलना धर्म है नास उसमें, ऐसे ही उदात, अनुदात, स्वरित भी धर्म है वर्णों का। कौन से वर्णों का? स्वर वर्णों का। समझ में आया कि ये भी नहीं समझ में आया? ये वर्णोदान शिक्षा का पाठ है, यहां पर वो नहीं पढ़ाया जाएगा। यहां मतलब इतना ही समझिए कि वर्णों का धर्म है। ये धर्म होता है ना, सुंदरता, कृष्णता, मनुष्यता, जिसमें मनुष्यता, मनुष्यत्व इत्यादि जो लगता है वो धर्म होता है। वर्णों का जो गुण है वह वर्णों का धर्म है। वर्णों का जो गुण है वह उदात्त स्वरित जो है ये वर्ण है और उदात्तत्व अनुदात्तत्व स्वरितत्व ये सब वर्णों का धर्म है। तो वह उदात्त का ही मतलब समझ लीजिए उदात्त वर्णों का धर्म अनुदात्त वर्णों का धर्म स्वरित वर्णों का धर्म स्वर वर्णों का धर्म है अच वर्णों का धर्म है। तो जब उदात्त हित होगा उदात्त जो वर्णों का धर्म है अर्थात वह उदात्त जो वर्ण है उदात्तत्व वर्ण से युक्त जो उदात्त वर्ण है वह जब हित होगा उसका नाम जब हित पड़ेगा तो उदात्त हुआ और अनुदात्त जो वर्णों का धर्म है वह अनुदात्तत्व धर्म से युक्त जो अनुदात्त वर्ण है उसका नाम जब हित होगा तो वह अनुदात्त हो जाएगा और जो स्वरित जो वर्णों का अच वर्णों का धर्म है उस स्वरितत्व धर्म से युक्त जो स्वरित वर्ण स्वरित अच होगा उसका नाम जब इत पड़ेगा तो वह स्वरितित हो जाएगा इत हुआ कि तत्लोप से लोप हो जाता है उसका। तो इसलिए स्वरितित हुआ तो उभय पद ही होगा परस्मी पद में भी चलेगा आत्मने पद में भी चलेगा अनुदात्त होगा तो आत्मने पद में ही चलेगा और उदात्त होगा तो वह क्या कहते हैं कि परस्मी पद में चलेगा। तो मैं बता रहा हूं कि भज धातु स्वरितित है क्या है और अनुदात्त होगा तो आत्मने पद में चलेगा स्वरित होगा तो दोनों में चलेगा प्रथमी पद आत्मने पद दोनों में उभय पदी में आत्मने पद में ही रूप चलेगा आत्मने पद में हाँ केवल आत्मने पद में और उदात्त होगा तो केवल प्रथमी पद में चलेगा और स्वरितित होगा तो दोनों में चलेगा। तो उसी से पता चल जैसे मैं स्वरितित बोल दिया आपको कि ये धातु स्वरितित है इसका मतलब है कि दोनों में रूप चलेगा। जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये धातु स्वरितित है इसका मतलब आपने क्या समझा दोनों में चलेगा इसका मतलब यही हुआ चिन्ह है चिन्ह माने महर्षि पाणिनि ने जो ये किया है कि वो चिन्ह दिया कि भाई स्वरित का इत संज्ञा जो किया है स्वरित पढ़ा हुआ है कि भज में ज में जो अ है वह स्वरित है इसलिए पढ़ा है क्योंकि तो ये दोनों में रूप चले तो चिन्ह है ये कि तो स्वरितित होगा तो दोनों में चलेगा अनुदात्त होगा तो केवल आत्मने पद में चलेगा उदात्त होगा तो केवल प्रथमी पद में चलेगा। चिन्ह है जैसे मनुष्य में पुरुष का क्या चिन्ह है स्त्री का क्या चिन्ह है तो स्त्री का कोई चिन्ह होता है ना जी या पुरुष का कोई चिन्ह है कि नहीं चिन्ह से ही तो हम स्त्री पुरुष को पहचानते हैं। ऐसे ही कौन सा धातु आत्मने पद का है कौन सा धातु प्रथमी पद का है कौन सा धातु दोनों में चलता है इससे पता क्या उसका चिन्ह क्या है वही चिन्ह है अनुदात्त स्वरितित और उदात्त। अब समझ में आया कि नहीं आया हाँ जी ओहो मैं उसको जहन्नुम में जाने दीजिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं आपको अभी कि पूरे धातु पाठ में जहां पर भी धातु पाठ में आप देखेंगे स्वरितित ऐसा लिखा होगा इति उदात्त तो समझ लीजिएगा कि भाई ये तो प्रथमी पद में ही चलेगा। इस धातु पाठ में आपने उल्टाया और कहीं पर आपने देखा कि स्वरितित तो समझ लीजिएगा कि ये दोनों पद में चलेगा। आप धातु पाठ में उल्टाया और कहीं आपने देख लिया जैसे यहां पर मैं यहां पर निकाला हूं धातु पाठ 19वां पेज है 19वां पेज का नीचे लिख रहा कि इति उदात्त स्वरितित। अब धातु उदात्त है और स्वरित स्वरितित है इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाले जो अश स्पस लश चश छश झट ये सब का रूप दोनों में चलेगा। ये चिन्ह है भैया चिन्ह माने जैसे स्त्री का कोई चिन्ह है स्त्री माने स्तन केशवती स्त्री जैसे पुरुष का कोई चिन्ह है ऐसे ही यदि आपसे कोई पूछे कि आत्मने पद का क्या चिन्ह है परस्मै पद का क्या चिन्ह है स्वरित का स्व मैंने उभय पदी का क्या चिन्ह है, दोनों का क्या चिन्ह है, दोनों में जो चलेगा वो बस यही चिन्ह है कि उदात्त चिन्ह है आत्मपरस्मै पद का, अनुदात्त चिन्ह है आत्मने पद का, और स्वरित चिन्ह है दोनों पद का, ये दोनों रूप है, उसका दोनों रूप बनेगा। हाँ माने जिस जिस जहां पर महर्षि पाणिनि जी उदात्त की इस संज्ञा की है वो उदात्त हो गया, जहां पर महर्षि पाणिनि जी अनुदात्त की इस संज्ञा की है वो अनुदात्त हो गया, जहां पर महर्षि पाणिनि जी स्वरित का नाम इत रखा है स्वरित की संज्ञा की स्वरित हो गया। अभी भी नहीं समझ में आया? महर्षि पाणिनि जी ये व्याकरण लिखे ना जी, वो किसका क्या नाम रखे हैं वो समझना पड़ेगा ना आपको। महर्षि पाणिनि जी भज में ज में अ जो है वह स्वित रखे हैं, और उसका उपदेश से जन्मास्कृत से इस संज्ञा हो जाती है, मतलब कि स्वरितेत है, और स्वरितेत होने से इसका मतलब कि आत्मने पद में भी चलेगा परस्मै पद में भी चलेगा। इत माने नाम, बालबोध जैसे किसी का नाम है ऐसे ही इत नाम है किसी का, और यहाँ पर भज में ज के आगे जो अ है उसका नाम है इत। नहीं समझ में आया? माने ज में अ का नाम है इत, नाम है ये, और वो जो इत है माने ज का नाम है स्वरित, सॉरी ज में अ का नाम है स्वरित, स्वरित ओ है उसका नाम इत रख दिया उपदेश जनाथ की से, उपदेश जलनाथ का इससे ज के अ का नाम इत रख दिया, और ज में अ वह स्वरित पढ़े हुए हैं भगवान पाणिनि जी। क्यों पढ़े हैं? क्योंकि वो जानते थे कि उपदेश से जलनाथ की से संज्ञा हम कर देंगे, हमारा विधि विद्यार्थी कर देगा, तो ये स्वरितेत है माने स्वरित का नाम, ये स्वरित इत है, स्वरित की इत संज्ञा है, स्वरित इत नाम वाला है। यहाँ पर इत जो है स्वरित जो जकार उत्तरवर्ती जो अकार है वो अकार स्वरित नाम वाला है, इसीलिए वो स्वरितेत हो गया क्योंकि इत संज्ञा होगी। अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ जी, संज्ञा माने क्या समझते हैं आप? संज्ञा माने क्या समझते हैं? संज्ञा माने क्या समझते हैं आप, ये मैं पूछना चाहता हूं। नाम, संज्ञा माने नाम, संज्ञा माने नाम। अब किससे हुई है वो बाद की बात है, मैं अभी केवल प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि ज में जो अ है वह स्वरित है, महर्षि पाणिनि ने पढ़ा है, और उसका नाम इत है। मैं अभी प्रतिज्ञा कर रहा हूं किससे हुआ है, हलंत्यम से हुआ या उपदेश जनाथ किससे, वो बाद की बात है। अभी तो मैं केवल प्रतिज्ञा किया हूं कि ज में जो अ है वह स्वरित है, ये प्रतिज्ञा नहीं किया हूं, ये वास्तव में है, उसका नाम इत है, इससे है वो बात की बात है, नाम इत है। जैसे अई उड़ में ण का नाम इत है, ऋण ऋक में क का नाम इत है, ऐसे ज में अ का नाम इत है। हाँ जी, तो यही तो ज का नामित हुआ तो ज में अ का नामित हुआ तो स्वरितेत हुआ कि नहीं? मैं तो बोला कि स्वरितेत, स्वरित का नाम यहां पर इत है। मैं कहूं कि बालबोध का नाम दूसरा नाम इत रख दे रहा हूं, तो मैं बोलूंगा बालबोध बालबोधेत बालबोधेत हो नहीं जाएगा। मैं कहूंगा कि श्रवण का नाम इत है तो श्रवणेत, कौन सी बड़ी चीज हो गई कि श्रवण का नाम इत रखा गया है, बाल बोध का नाम हित है, बाल बोध है, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पर ज में जो अ है उसका नाम हित है, तो हो गया स्वरित्य। अनुदात का नाम हित तो अनुदात्यत, स्वरित वर्ण का नाम हित तो स्वरित्यत, उदात्त वर्ण का नाम हित तो उदात्यत। उदात अनुदात ये वर्ण है ना जी, उदात्तत्व अनुदात्तत्व स्वरित्व गुण से युक्त जो वर्ण है उदात्तत्व गुण से युक्त होगा वह उदात्त वर्ण, अनुदात्तत्व गुण से युक्त होगा अनुदात्त वर्ण, और स्वरित्व गुण से युक्त जो होगा वो स्वरित वर्ण। तो उदात्त अनुदात स्वरित वर्ण जो है तो उदात्त का नाम इत तो उदात्त, अनुदात्त का नाम इत माने अनुदात्त वर्ण लीजिएगा, अनुदात्त वर्ण का नाम इत तो अनुदात्त और स्वरित वर्ण का नाम इत तो स्वरित। तो भज में जकार उत्तरवर्ती अकार स्वरित, इस स्वरित वर्ण का नाम इत है, इसलिए स्वरित। अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ तो समझ गए। तो बस हम तो ये बताए आपको कि भाई उदात्त जो धातु होगा उसको परस्मै पद में रूप चलेगा, उसका रूप परस्मै पद में चलेगा। अनुदात्त जो होगा उसका रूप आत्मने पद में चलेगा, और स्वरित जो होगा उसका रूप उभय पद ही चलेगा, उभय पद माने परस्मै पद आत्मने पद दोनों में चलेगा। समझ में आ गया जी? अब जो है 16 मिनट ज्यादा हो गया, पर तो कोई बात नहीं, 16 मिनट के बाद भी यदि आप लोगों ने समझ लिया तो मैं अपने आप को सफल समझता हूं। तो अब यहीं पर हम मंत्र पाठ करते हैं। आप लोगों को मस्तिष्क में अनुदात्त स्वरित और क्या बोलते हैं कि उदात्त, ये विचार कीजिएगा। बस इतना ही आज हमने सिद्धि में बताया कि भज भाग की सिद्धि होगी, जिसका अर्थ है सेवा या सेवन करना, और भज सेवायाम अर्थ में है, ये वादीगण की धातु है, ये अनुदात्त धातु है, अनित जिसको कहते हैं, और स्वरितेत है, इसलिए उभयपदी हो गया। अनुदात्त होने से अनित हुआ और स्वरितेत होने से उभयपदी हो गया, माने परस्मै पद आत्मने पद दोनों में चलेगा। ये इतना ही हमने बताया, धातु पाठ आप निकाल लीजिएगा, धातु पाठ में देखिएगा कि भज सेवायाम कहाँ है, और वहां पर जो मैं बोला हूं वो आपको मिल जाएगा, अनुदात्त मिलेगा, धातु अनुदात्त है और स्वरितेत है, इत स्वरित की इत संज्ञा हुई है, इसे स्वरितेत है। इतना आप इस पर विचार कीजिएगा। अब इसके आगे कल सिद्धि, अब मंत्र पाठ। अरे आप लोग जो है, मैं इन लोग से नहीं पूछ पाया, वो जितने भी हमारे स्काइप पर हैं सभी विद्यार्थी, सभी को समझ में आ गया? जय जी, आपको समझ में आया? थोड़ा कठिन है, बट मैं दोबारा सुन के पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा जी, तो फिर इस पर विचार कीजिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा, और पाठ में जब हर दिन आएंगे तभी समझ में आएगा, कभी आया कभी नहीं आया उससे लाभ नहीं होगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। यदि आप देखिएगा कि परिश्रम यदि आप दिन में सुन सके फिर ये करे तो अच्छा रहेगा। स्वाति बहन जी, आपको समझ में आ गया? अच्छा, और वो सुनीता जी तो शायद आई थी फिर चली गई लग रहा है। वेणु जी, आपको समझ में आया? मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा। अच्छा, देखना पड़ेगा, चलिए ठीक है, इस पर विचार कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप 100 बार पूछिएगा, कोई बात नहीं। जब तक नहीं पूछेंगे तब तक मतलब जो है दो ही व्यक्ति नहीं पूछता, या तो बहुत बड़ा विशेषज्ञ होता है वो नहीं पूछता है प्रश्न, या कुछ नहीं जानता है चुपचाप रहता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रश्न पूछना है, क्योंकि विशेषज्ञ तो है नहीं, अभी विद्यार्थी हैं, इसलिए जितना आप प्रश्न पूछेंगे उतना मुझे खुशी होगी, और प्रश्न तभी पूछेंगे जबकि आप उसको पढ़ेंगे, जब उसको सुनेंगे। आनंद जी, आपको समझ में आ गया? जी सर। चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। पहले भी नमस्ते।